آخه گل، برنامه شماره 254. قبل از اجرای برنامه، از شنوندگانی که این برنامه را تحسین و تقاضای تکرار آن را نمودند تشکر می‌کنیم. این هم برنامه مطلوب. در چمن بودم، سر کوی تو هم آمد بیاد، روی گل دیدم، گل روی تو هم آمد بیاد. در چمن بودم، سر کوی تو هم آمد بیاد، روی گل دیدم، گل روی تو هم آمد کشتن تنها، چه جلد و عیاری. Thank you. گر افتدت گذری بر وجود کشته عشق، سخن بگوی که در جسم مرده جان آری. ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، به خوب رویی و سعدی به خوب گفتاری. دو چشم مست تو چشم مست تو برداشت رسم هوشیاری، چشم مست تو برداشت رسم هوشیاری. وگر فتنه ندیدی به خواب بیداری، گر افتدت گذری بر وجود کشته عشق جان، سخن بگو که در جسم مرده جان آری. یا خلق گوی لطافت را تو برده ای امروز به خوب روی به خوب گفتاری یا امروز به خوب رویی و سردی به خوب گفتاری دلفریبی شیوه چشم سیاهت دل من مست نگاهت لاله روی فتنه جوی نوگلی سلسله موی دلفریبی شیوه چشم سیاهت دل من مست نگاهت فرو بستی و خونم سخن از چشم سیاهت صبح شادی رخ ماهت دل من مست نگاهت جعبه حسنی و صد قافل دل سوی تو آید گلبن نازی و از لاله و گل بوی تو آید لاله روی فتنه جوی نوگلی نوشیندنی سلسله موی دلفریبی شیوه چشم سیاهت دل من مست صبح شادی روخ ماهد دل من مست نگاهد یارم از عشق تو بود عشقی و آهی دارم از دست روز سیاهی لب فرو بستی و خانم سخن از چشم سیاهت صبح شادی روح ماهد دل من مست نگاهد میگریزی تایی نگناهی کعبه حسنی و زد غافل دل سوی تو گلبونه نازی و از لاله بزن بوی تو نغماتی دلپذیر و موزون که در مایه های موسیقی ایرانی همایون و بیات اصفهان شنیدید ارمنیست و اثر آهنگساز برجسته معاصر آودیس خاچاتوریان. از این آهنگساز بازوغ دو آهنگ دیگر در این برنامه می شنوید، دو آهنگی که به رهبری آهنگساز جوان در استودیوی رادیو ایران به هنگامی اجرا و ضبط گردیده که نوازندگان و آهنگساز میهمان ما بودند. گوش کنید چه دلنشین و زیباست. شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 254 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقای عبدالوهاب شهیدی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگهای موزون اثر آودیس خاچاتوریان است. اشعار از سعدی، ترانه از رهی معیری، گوینده مهناد.